roșii, roșiile nu sunt. Morcovicii scoatem din pământ. Varza este acră, capul este greu, tot mai multă varză în capul meu. Ce asociere, ce aspect banal, stau și zac într-un univers total. Oamenii se miră, zic că-s retardat, gura lumii plină de usturoi e crimă, consumat la greu, tot mai multă crimă în capul meu. Țipete în stradă, groază-n heleștem, stau și mă întreb ce mănânc eu. Ce asociere, ce aspect banal, stau și zac într-un univers total. Oamenii se miră, zic că-s retardat, gura lumii plină de... Călăși, am fost uimit cum s-a desfășurat pregătirea acestui congres și însăși congresul. Tovarășul Ceaușescu și-a permis ca să pregătească încă înainte de congres ca să fie reales. Este fără precedent, tovarășul. Ceaușescu se sustrage controlului partidului. Eu nu votez pentru ca să aleg Ceaușescu în conducerea partidului.